Inselm il-kom l-studio sa campus FM jina Slim Buħanġar flimkien ma' Professor Charles Birfa nil-għawkom għattini program fil-sensila il-ġrajja wara l-kelma. Il-kelma li propju ħanaqbdu l-lum ija il-kelma amara fej ħanaraw il-ġrajja wara din il-kelma. Il-tema tal-amara tagħmel mal-kultura xjentifika u titratta l-importanza tal-bċejjeġ differenti ta' amara f'dak li għandu x'jaqsam mal-użu tagħhom f'ambjenti differenti bħal ngħidu aħna id-djar, il-palazzi, il-bereċ, is-sagristiji u l-knejjes u l-iżvilupp li seħħ fi-stili differenti tul is-sekli li għaddew. Hija tema li tiflu wkoll il-materjal li minnu jinħadmu biċċiet differenti ta' amara u l-istruttura li tikxef il-ħila fis-sena tal-imgħallem Malti. Il-kultura għun Malta, influenzata bil-kbir mill-Ewropa, ippermettiet tul it-tgerbiba ta' żmien għamliet speċjalizzati ta' amara. Għamliet li mhux bil-fors kienu parti mill-esperjenza ta' popli oħra barra mill-Ewropa. L-amara timxi mal-ambjent u maż-żmien, u allura dak li nsibu hawn ma nsibuhx ngħidu aħna fl-Afrika u fl-Asja tal-imoddi. Barra minn hekk, fl-iżvilupp ta' tfassil nilmħu tendenzi li jidħlu f'xulxin għax l-elementi ta' stil ma jiqfux f'daqqa imma jitħaltu ma' oħrajn f'mixja kontinwa fis-sena tal-karpinterija. U f'din il-mixja aħna naraw diversi varjazzjonijiet fl-istili tal-amajjar. Issa dawn ix-xejriet u t-tendenzi ġġeneraw bosta termini li jidħlu mal-familja tal-amara. Sewa, kif qegħdin nagħmlu f'din it-tieni parti tal-ġrajja wara l-kelma aħna sa nitkellmu fuq din il-familja tal-amara u ħanibda billi insemmi l-etimoloġija bħas-soltu aħna nibdew mill-etimoloġija ħalli mmorru kemm jista' jkun il-bogħod fil-tiftixa tal-kelma nifisa. Il-kelma arbija imara, li tfisser binija u struttura, ġejja mill-verb arbi amara. Iġifiri għat, meta inti tajt joqgħod hemmhekk, sewwa għat hemmhekk, jew kellha għex. U din amara tagħti l-kelma Maltija amara. Issa bħala tifsir huwa interessanti għaliex it-tifsir żviluppa għala Maltija biex niftehmu. Għandu aspetti li hu partikolari tiegħu. L-ewwel nett, it-tifsira ta' amara hija dik li aħna nsejħulha il-mobli furniture bl-Ingliż, sewwa injam maħdum f'oġġett għat tagħmir tad-djar. Sewwa jew kellha oġġett taħtieġa f'post. F'dan is-sens amara tista' anke tkun tirreferi bħala tagħmir ukoll sa ċertu punt. Alright, dik hija l-ewwel tifsira l-iktar li aħna nużaw, sewwa, u li żviluppat fil-Malti. It-tieni tifsira li ġejja mit-tifsira oriġinali hija il-post ta' fejn wieħed joqgħod, jiġifieri dar ta' abitazzjoni f'temna, u t-tnejn nużawhom dawn, però it-tieni tifsira din li semmejt bħala abitazzjoni ma tantx għadna nużawha. Infatti nużawha biss sa fejn naf jiena fil-frażi tal-Latanija amara tal-Ispirtu Santu. Meta aħna ngħidu li l-Madonna hija amara tal-Ispirtu Santu. Sewa. Issa l-ewwel tifsira ta' mobli furniture ġifieri, sewa, dina tintrabat bosta drabi ma' xi aġġettiv għaliex l-amara li nifhmu biha llum dejjem għandha l-istil tagħha. U l-istil allura jagħtik aġġettiv. Per eżempju, aħna ngħidu amara vittorjana. Għaliex l-istil ta' dik l-amara tkun sar fir-renju ta' Reġina Viktorja. Ġifieri dana jieħu l-istil jieħu l-aġġettiv mill-perjodu tiegħu. Għanna wkoll fil-Malti għanna id-diminuttiv amajra illi tfisser amara żgħira. U hawn min jgħid, però dina mhux bil-fors li huwa hekk, illi l-kunjom amajra, naturalment miktub mingħajr lajn ġejja minn din il-kelma diminuttiv. Sewa. Issa fl-użu aħna nistgħu nsemmu dawn li ġejjin. Ekku, mela fil-Malti nsibu dawn it-termini għandna dar bl-amara Ġifieri, dawn is-sena hawnhekk qed nimmaġinaw meta jkunu l-ħrajjes qegħdin iħejju biex jibdew jgħixu flimkien sewwa. Amara tal-abjad, amara tal-Ispirtu Santu, din semmejnija, amara tal-kewba, sodda tal-amara u tal-amara. Sewwa. Dawn huma kollha marbutin mad-dar, mad-dar, speċjalment meta inti tkun wasalt biex tidħol f'dar ġdida. Sewa, mela aħna qegħdin nitkellmu, jew sa nibdew nitkellmu insomma fuq il-familja tal-amara, jiġifieri dawk il-kliem, dak il-kliem kollu li jinġabar ma' din il-kelma amara, mhux bil-forsi jiġifieri derivati minnhom, naturalment, imma dak li huma konnessi magħhom. U hekk insibu ruxmata, hawnhekk għandna ruxmata kliem. Kif kellna nagħmluhom kollha naħseb irridu s-sensiela kollha silejn. Tantu hekk li għandna amajjar partikolari li juru xi tiżjin jew inkella fejn terfa' u tpoġġi l-affarijiet, jew inkella fejn tpoġġi bil-qiegħda, jew fejn torqod fuq ix-tikteb, jew inkella fejn taħżen xi dokumenti għandna li nwejjed, imbagħad għandna l-partijiet tal-amara li wkoll għandhom grupp tagħhom, u mbagħad għandna dawk li jaħdmu l-amara wkoll u għandna il-materjal minn xiex tinħadem l-amara. Inti diġà semmejt tal-abjad u l-kewba, ma nafx għandix ċans nagħmlu da kollu, għax kif għad id-lista hija twila. Però ħanibdew ftit. U ħanibdew minn l-amajjar partikolari, jiġifieri dawk il-biċċiet ta' amara li jintużaw b'mod partikolari għal xi skop. Per eżempju, jien sa nibda minn l-amara ta' tiżjin, ħansemmu xi ħut minnhom. U l-iktar li jispikkaw għal arloġġ, per eżempju. U bħala arloġġ għandna arloġġ bracket, arloġġ tad-dentil, arloġġ tal-gradenza, arloġġ tal-lira, arloġġ tal-pendlu. Dawn huma kollha arloġġi differenti. Sewa sa kieku kellna naraw daqsxejn, pereżempju arloġġ bracket, arloġġ li jitqiegħed ġeneralment fuq xkaffa. Arloġġ tad-dendil, naturalment dak li jiddendel mal-ħajt, tal-arloġġ tal-gradenza li jitpoġġa fuq il-gradenza, daw kollha jkollhom. Ġifieri skont il-pożizzjoni għandek it-tip ta' arloġġ għandek jisu isem għal dik il-pożizzjoni partikolari biex ngħidu hekk. U kien jittieħed dak l-isem. Mera jekk inti żdejt l-arloġġ tal-gradenza, anka kien ikollu s-sura tiegħu differenti minn arloġġ tad-dendil li jiddendel. Llum forsi nisimgħu ħafna bit-terminu arloġġ tal-lira biex qed jerġgħu jagħtuh promozzjoni mhux ħażin. Sewa. U interessanti għaliex dan huwa arloġġ miżbuħ undurat li kien jinħadem f'Malta biss u kien jiswa lira tad-deb għalhekk baqa' jiret dak l-isem tal-lira, għax dik il-lira kienet lira tad-deb, issa tista' timmaġina lira tad-deb hawnhekk qed nitkellmu aħna mill-inqas fuq mit-sena jekk mhux iktar ilu sewwa l net biex ikollok lira tad-deb titqaltru tkun tat-tajjeb f'temna. U allura kemm kien jiswa. Fil-fatt dan it-tip ta' arloġġ anki issa huwa għali ħafna biex tixtri. Ekku. Fejn għandek xena partikolari fl-isfond tal-arloġġ hawn min jagħmel l-arma in-naħa ta' fuq tal-arloġġ, pereżempju tal-kunjom tal-familja. Iva, x'inti tista' tradizzjoni interessanti personalizzat ukoll. Iva. Interessanti. U għandu sena għalih waħdu sewwa. U mbagħad hemm l-arloġġ tal-pendlu li kien mekkaniżmu jaħdem bil-pendlu. Bħal grandfather clock. Bħal grandfather clock. U anka hawnhekk għandek għamli differenti. Sewa jista' jkun twil, jista' jkun qasir bil-pendlu. Sewa. U jista' jkun arloġġ tal-pendlu li jiddendel ukoll. F'temna xi jista' jkun jekk ikun daqsxejn żgħir, inti tista' ddendlu ma jkollu l-pendlu. Sewa. Eħe, issa mal-amara tat-tiżjin ukoll insibu l-brazz. Dan il-brazz li kien jintuża għax-xema jew kellha għad-dawl jitwaħħal mal-ħajt sewa. U mbagħad hemm għamliet ta' mirja pereżempju. Għandna l-lustrina. Il-lustrina kienet mera żgħira tiddendel u bi-brazz tax-xema biex tirrifletti d-dawl. Ara kemm kienu ġifieri bil-għal, sewa, biex jizidu d-dawl, forsi nistaw anka nusawa anka l-lum, ikollok dawl bax, li titfaw jirrifletti fuq il-mera ħalli jgħati iktar dawl. Hemm xi ħaġa bħala din is-sistema marsal forn fid-dwal pubbliċi għax hekk jagħmluhom bil-reflectors. Sewa. Bħala mera mbagħad għandna mera xeval li hija mera titbandal, ħalli inti taġġassja kif trid, mera tal-persuna li wieqfa, sewa. Mbagħad insibu aspetti oħrajn. Per eżempju nsibu xarbitelli li huma ħwejjeġ żgħar tat-tiżjin. Għandek kexxun finta li jkun kexxun falz. Allura jintuża forsi għas-simetrija tal-amara li jkollok. Sawa. U kelma oħra li nixtieq nuża hawnhekk hija l-kelma kwadrant li tfisser il-wiċċ tal-arloġġ. Issa, mill-lamara tat-tiżjin, ħanaqbżu daqsxejn għall-lamara fejn nerfu jew kellha impoġġu xi ħaġa. Sewwa la semmejna l-kexxun, però il-kexxun finta ma terfa xejn għax hija hemmhekk għat-tiżjin. U insibu l-ewwel kelma li niltaqgħu magħha fejn aħna qegħdin nerfu l-affarijiet bħala amara sewwa hija l-kelma armarju. U għanna diversi armari. Per eżempju, l-għonet armari u għabicċa għamara ċkejkna ta' żewġ bibien, l-lum nsejħu la kabord. Nifdemu, mel-anka kabord issa, u koll hija parti mill-familja tal-amara. L-lum, armari għada tintuża, pero iktar tintuża kabord. Sewa? U għamliet differenti ta' armari nsibu u koll. Aħna, per eżempju, insibu l-armarju ekklesjastiku, l-armarju tas-sagristija, sewa. Mbagħad ikun hemm għamla ta' armarju li jkun b'mod partikolari, pereżempju għandna l-kelma compactum li hija armarju bil-bibien u l-kxaxen fuq ġewwa. Ġifieri mhux xkaffi biss għandu, ma għandu anka l-kxaxen, ftemna. Popolari ukoll, ma bħala armarju ukoll nsibu l-kaxxaritt. Dak li jkunu fis-sagristija, dawk il-kaxxi żgħar. Eżatt, illum forsi nsejħulhom lockers. Kaxxaritt. Kaxxaritt hija locker. Illum mel-anka locker hija parti minn din il-familja tal-armarji. Sewa, popolari ukoll kienet il-gradenza. Il-gradenza għandna diversi għamliet. Per eżempju, hemm il-gradenza tal-istilla biċċa għamara bil-kxaxen miksijin bil-furjetta b'disin forma ta' stilla. U bad għandek il-gradenza tas-sagristija, sewa li tixbaħ l-armarju tas-sagristija. U bad hemm il-gradenza tal-maqrut li kienet gradenza bil-kxaxen miksija bil-furjetta b'disin ta' maqrut. Ġifieri, id-disin qed jagħti l-isem ukoll. Insibu l-gradenzina, gradenza ċkejkna, bil-kxaxen, bħala gradenza ukoll mbagħad insibu l-gradenza tal-qassis, li kienet gradenza żgħira għall-ħwejjeġ tal-qassis. U l-gradenza tal-arusa. Dina forsi llum flok gradenza nsejħula senduq li fih kienu jagħmlu l-affarijiet tad-dota. Tad-dota. Sewa. Iktar fejn ipoġġu. Kien hemm il-gwardakarni li kien armarju bil-ġnub taż-żinku biex l-ikel fih ikun jista' iżhom daqsxejn frisk. Għax kien jista' jgħaddi l-kurrent ġo fih din il-gwardakarni. Tiżix hawnhekk issa bejadina timmorru għal qabel iż-żmien tal-friġġ sewa, u biex ċertu ikel jibqa' frisk kien ikollhom din il-biċċa amara. Isa pantry tal-lum? Ekku, però kienet tkun imtaqba sewa fuq. ħalli ikolla daqxej ta' ventilazzjoni. U allura l-ilma ma jintin, mhux l-ilma, l-ikel ma jintinx. Hemmhekk ikollu naturalment ma tiġ iddewmu ħafna, lanqas imma forsi tkun tista' ddewmu dak il-ġurnata jumejn sewwa. Sewa, insibu l-gwarda robba li hija wkoll għamla ta' armarju kbir għad-dendil tal-ħwejjeġ, sewwa kulħadd jaf x'inhi gwarda robba. Insibu l-komodina. Biċċa amara żgħira taħdejn is-sodda dawna għandna nużaw komodina. Il-poza platti, xkaffi fuq xulxin biex fuqhom jitqiedu l-ikel u l-platti u ħwejjeġ oħra tal-kamra tal-ikel. Insibu s-sideboard ukoll amara ta' mal-ħajt f'kamra tal-ikel. Mbagħad għandna s-sideboard tal-borgeżija li kienet is-sideboard f'dar ta' klassi tan-nofs, ġifieri kienet daqsxejn iktar. L-ussuża din. Is-senduq diġà semmejnieh sewwa li kien biċċa għamara forma ta' kaxxa kbira. Insibu wkoll għamla ta' kaxxa li qegħdin nitkellmu fuq is-senduq sewwa li jisimha teka. It-teka kienet kaxxetta aktar x'bilwiċċ tal-ħġieġ fejn jinżammu ħwejjeġ eżies. Kaxxa żgħira di, u inti żżomm affarijiet prezzjużi, jista' jkun msielet, ċriket, tifhem ġifieri, dik kienet it-teka. Mbagħad għandna il-famuża vetrina, sewwa isem ta' biċċa amara bil-ħġieġ li tinstab fil-kamra tal-ikel jew fis-salott u ħafna drabi inti hemmhekk tagħmel l-affarijiet ukoll li l-iktar li jkunu jogħġbuk, rajt taħżinhom hemmhekk. Interessanti għaliex kien hemm il-vetrina skorfina, meta aħna ngħidu vetrina, il-vetrina kienet għamla kwadra. Sewa. Il-vetrina skorfina kienet tkun maħduma għolja u mhijiex kwadra, imma f'għamla ta' skorfina. Biċċa għamara bil-bibien tal-ħġieġ maħdumin bħal nofs skorfina. Interessanti nsibu l-whatnot. L-whatnot kienu xkaffi fuq xulxin, għatqej tal-oġġetti taż-żina jew kotba tal-mużika. U inti kien ikollok dawn l-xkaffi, hekk, ġeneralment kienu jkunu f'kamra fejn il-familja kienet tgħix ħafna fiha. Il-living room qisha ġifieri. Ekku, jew nkella anke l-kċina. Sewa. Illum jista' jkun li iktar tintuża fil-kċina, pereżempju, li jkollok xi żewġ x'kaffi hemm u titfa' l-kotba tar-riċetti fejn jkunu malajr għall-qabda. Insibu x-xafunier biċċa għamara tal-kamra tal-ikel, barmarju taħt u x'kaffi fuq. Hawnhekk issa allura bdew jingħaqdu l-biċċiet. Dawna kienu komuni dal-isanejt, xkaffa kantuniera, xkaffa maħduma biex toqgħod f'kantuniera apposta. Xtillera, xkaffa tal-kċina magħmula bħal xadba fejn il-plattijiet qiegħdu ħalli iqatru l-ilma wara li inti taħsilhom sewwa. Il-famuż żiemel. Żiemel, di għadna nisimgħuha. Biċċa għamara tal-kamra tas-sodda biex fuqha jiddendel ix-xugaman. Llum tagħmel xi ħasla ħwejjeġ jekk tkun ix-xita biex nixxef ġewwa. Dawn it-termini, kemm għadhom forsi jintużaw illum il-ġurnata nsibu naqra ħwienet mhux ħażin tal-antikità pereżempju, jintużaw dawn it-termini jew tlifnihom u morna l xi ħaġa. Ħafna drabi li jiġri. Fil-negozju, parti min-negozju, parti mill-kummerċ, jażlu lek xi kelma sabiħa, anke jekk tkun Franċiża, Ingliża, Taljana, sewa, biex l-oġġett minn għalihom, jollulu l-prestiġu. Se jingħad minn għalihom, però fil-fatt hekk jiġri, jollulu l-prestiġu għaliex inti psikoloġikament, sewa, tgħid mela la hemm kelma daqshekk sabiħa, l-amara. Namluħ, ma nkunux konxi tiegħu, l-amara wkoll hija sabiħa. U allura hekk ikun jista' jollilhom il-prezz. Però ħafna minn dawn, pereżempju gwardarobba, gradenza, armarju, senduq, sideboard, dawn istess għaru komuni. Sewa? Per eżempju, jekk niġu għall-gwardaroba llum il-ġurnata biddilna wkoll anke f'xi djar l-istil tal-gwardaroba fejn għandek il-walk-in wardrobe. Eżatt, u l-fitted wardrobe. Ekku. Sew għandek dell-affarijiet ara, tuża minflok ma toqgħod tajt xi ħaġa oħra, tuża l-kelma jew il-frażi Ingliża ħalli tinstema' daqsxejn iktar interessanti. Għalkemm biex aħna infissru il-walk-in wardrobe, sa jkollok daqsxejn ta' battikata. Sewa għaliex trid ħafna klim biex tgħidha. Sewa kamra tista' tgħid kamra żgħira li servi ta' gwardaroba jekk trid. Ma il-fatt li nużaw walk-in. Il-walk-in. Il-walk-in huwa importanti, dak il-kunċett ta' walk-in. Ma kifet tajt inti, ċertu kliem inata forsi dan it-terminu anke biex nollulu l-istatus tiegħu. Aħna normalment il-walk-in wardrobe ħafna drabi konna narawha fil-films. Ekku. Il-fatt li persuna qed tidħol timxi ġol gwardaroba u tara l-għażla ta' ħwejjeġ u żraben, illum kważi hawn ħafna nies li għandhom, jiġifieri m'għandix xi ħaġa daqshekk. Speċjali li kollok il-walk-in wardrobe. Imma terminu jagħmel id-differenza meta inti tgħid għandi walk-in wardrobe. U aħna fil-każ tal-lingwa joħloq inna wkoll idea ġdida għax imbagħad anke bħala gwardaroba. Il-gwardaroba tibqa' dik il-gwardaroba li tissakkar ma jew inkella qiegħda fuq is-saqajn fil-ġenb mal-ħajt u tista' tiċċaqlaq l-ewwel hemm. Tibem ġifiri, part minn din il-familja kulturali li aħna qed insemmu tal-amara, kważi nistgħu ngħidu illi dejjem qiegħda tiżdied. Ekku. Din, għaliex jiġu affarijiet ġodda. Ġodda. Dan bħal meta issa minnaw ftit ieħor. Issa jekk ikolna ċans nagħmlu wkoll tipi ta' mwejjed. Sib differenti, mwejjed differenti. Ħalli qabel ma niġu għal nimwejjed naraw daqsxejn fejn nistgħu noqogħdu bil-qiegħda. Amara fejn nistgħu noqogħdu bil-qiegħda għandna il-bank, issa mbagħad il-bank jista' jkun bank mingħajr id-dar. U tibqa' sejħlu dar. Imma mbagħad jekk għandu d-dar dan bank bid-dar. Sewa, mbagħad għandna l-banketta, għandna l-bankun. Il-bankun huwa wa bank x'aktar x'biddar, però huwa daqsxejn kbir, biċċa amara kbira li toqgħod f'nofs sagristija pereżempju, huwa bankun. Sewa, jew kella bankun ukoll taċ-ċelebrant li kien jinsab fuq il-presbiterju. Nsibu hawnhekk qegħdin nagħmlu għamajjar li aħna noqogħdu bil-qiegħda fuqhom. Sewa. Carving chair, siġġu Ingliż bid-dirajn fit-tont. Li kienu jitqiegħdu fl-irjus tal-mejda tal-ikel. Dana il-carving chair ukoll marbut mal-imoddi. Ukoll għandna l-kanapè, sufan li jista' jintuża bħala sodda, il-kelma antika ma'qa tal-siġġu, sewa, ottoman, sufan tont li jitqiegħed f'nofs ta' sala, għandna il-kelma sedja, siġġu ta' dinjitarju fil-knisja. Mbagħad għandna siġġu tal-gallerija, ġifieri siġġu għoli li jitqiegħed fil-gallerija tal-injam. Tinsiex li wieħed mill-passatempi tal-familja biex ma ngħix tal-mara tad-dar sewa lejn nofs is-seklu 20 kien li kienet toqgħod titawal fil-gallerija. Mbagħad kienet tara l-ġara ta' faċċata kienu joqgħdu jitkellmu jew kellha daħdeja f'temna u affarijiet hekk. Imma iż-żgħar kien ikollhom dan is-siġġu tal-gallerija. Mbagħad għandna s-siġġu tal-qaqa. Siġġu bid-dar fit-tont. Kien siġġu li kellu rabtiet ukoll ma' l-istatus soċjali tad-dar, ġifieri ma kienx siġġu tal-qaqa, ma kienx siġġu komuni. Forsi llum nisma' wkoll fejn jidħol amara fejn tpoġġi bil-qiegħda għandna ir-rocking chair ukoll u għandna x-xezlong li huwa interessanti. Għandna l-arm chair, id-deck chair, hemm ħafna oħrajn li nistgħu nżidu. U kollha huma interessanti, naturalment, dawn. Mbagħad hemm qatt ta' kliem industrijali dana illum qed ngħidu sewa li qed hi anke pożizzjonijiet differenti. Recliner per eżempju. Eżatt, hemmhekk għandek għamla ta' siġġijiet oħrajn. Meta niġu għal biex norqdu, hawnhekk ma tantx għandna kliem għax għandna l-bennina sewa. Sodda żgħira għat-trabi u mbagħad hemm is-sodda, naturalment. Ma jista' jkollok għamliet oħrajn bħal pereżempju sodda tal-wieħed, sodda tat-tnejn. Tal-wieħed u nofs. Tal-wieħed u nofs. Għandek sodda tal-ħadid ukoll. Sodda tal-ħadid. Sodda biċ-ċelu. Eżatt, għandek dawk it-termini kollha sewa. Huma parti mill-familja kollha ta' Dilamara. Forsi fl-aħħar ftit nitkellmu daqsxejn fuq dik it-tip ta' amara li aħna nużaw biex nikdbu nikdbu fuqha jew kellha nerfgħu xi ħaġa fiha bħal buro pereżempju. Hemm għamli differenti ta' buro. Ma mal-buro għax jista' jkollok buro vetrina, buro librerija, buro skrivanija, buro armarju, buro altar, daw kollha huma differenti. Daħlet il-kelma desk, però kellna skrivanija u kellna skrittoju wkoll. Daw għadhom, jintużaw ġifieri qed ngħid kellna ġifieri kienet hemmhekk u baqgħu hemmhekk dawk il-kliem. Mbagħad għandna anke llum il-ġurnata il-filing cabinet. Badna suġġett verament interessanti, pero sfortunatament skadinna l-ħin, naf li kienet fadlinna ħafna xi ngħidu, però nistednukom biex tagħmlu appuntament magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin, jiena Slim Buħanġar flimkien ma' Professor Charles Briffa, grazzi li segwejtuna, insalmulkom.